tylko do 14 sierpnia w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 sierpnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polscy siatkarze rozpoczynają pojedynek z Francuzami o olimpijskie złoto. Za chwilę relacje z Paryża oraz strefy kibica w Warszawie. Policja apeluje o rozwagę na drodze. W Pełczynie na Lubelszczyźnie na przejściu dla pieszych potrącona została kobieta. W tym serwisie także o niecodziennym już widowisku. W Liwie na Mazowszu przy odrobinie szczęścia będzie można dziś zobaczyć, jak rycerz wyglądał w swoim naturalnym środowisku na końskim grzbiecie. W Paryżu z pewnością walka będzie rycerska, czyli zgodna z zasadami fair play. Polscy siatkarze rozpoczynają pojedynek o olimpijskie złoto. Ich przeciwnikami w finale igrzysk są gospodarze imprezy, którzy bronią tytułu wywalczonego przed 3 lata w Japonii. Łączymy się z Paryżem, gdzie mecz ogląda Dariusz Urbanowicz. Oj, muszę powiedzieć, że tutaj w hali na południu Paryża jest bardzo, bardzo głośno. W tej chwili 1-1 na tablicy, drugi punkt dla Francuzów. Polacy wyszli na parkiet w składzie. Bartosz Kurek jako kapitan, Wilfredo Reon, Jakub Kochanowski, Marcin Janusz na rozegraniu, Tomasz Fornal i Norbert Huber. To zapowiada się absolutna wojna. Zgodnie z tą naukową podpowiedzią, mobilizacją Tomasza Fornala w poprzednim meczu, nasi wyszli tutaj w bojowych nastrojach, jest 2-2, przed chwilą serwis w siatkę, no ale cóż, emocji tu nie zabraknie, polscy kibice liczni, ale mam wrażenie, że Francuzów więcej i biało-czerwoni będą musieli wznieść się na swoje wyżyny. Wiemy, że mamy najlepszych kibiców na świecie, wiemy, że mamy najlepszych siatkarzy na świecie, tylko trzeba połączyć te dwa czynniki dzisiaj i po prostu zdobyć złoty medal w turnieju olimpijskim w siatkówce mężczyzn. Gramy 3-2 dla Polski na zagrywce Wilfredo Leon. Miejmy nadzieję, że znów będzie atomowymi serwisami tutaj niszczył obronę francuską. Pięknie piłka wraca na naszą stronę. Janusz rozgrywa do Leona znowu, ale lekko musiał plasować tę piłkę. I teraz Francuzi w ataku Zatorskiego. No niestety dostał tak piłkę w klatkę piersiową. Nie był w stanie jej opanować. Francuzi wyrównują 3-3. 3-3 w trójce. Tak się ułożyło. Dariusz Urbanowicz relacjonuje mecz polskich siatkarzy z reprezentacją Francji. To chyba najważniejszy mecz dla polskiej siatkówki od prawie 50 lat. Fani tej dyscypliny sportu zgromadzili się m.in. w strefie kibica w centrum Warszawy. Jest tam Michał Fedusio. Michale, jaki wynik typują? Tu nad Wisłą kibice są zgodni, że mistrzami olimpijskimi znowu będą Polacy. W Warszawie gromadzą się fani siatkówki z różnych zakątków świata. Rozmawiałem tutaj przed pierwszym gwizdkiem z Bahramem z Iranu, który także typował nasze zwycięstwo. Polska. I know Polish team was always very strong. But that's now they are in final. Wow. Wiedziałem, że zawsze byliście mocni w siatkówkę, ale olimpijski finał nawet dla mnie jest lekkim zaskoczeniem. Wydaje mi się, że Francuzi są też nieźli, ale nie aż tak. Stąd moja prognoza to 3-2 dla Polski. But France is not that strong like Poland, I think. That's why Poland will win. I will say 3-2. Nie mamy nic przeciwko, żeby się to ziściło. Kibice w strefie mają ze sobą wiele biało-czerwonych flag, koszulek reprezentacji i mnóstwo wiary, że po prawie 50 latach znowu będziemy mistrzami olimpijskimi w siatkówce. Ze strefy kibica w Warszawie Michał Fedusio, dziękujemy za relację. W serwisie trójki apel do kierowców o ostrożność. Tak zwane dobre warunki jazdy nie powinny usypiać naszej czujności. Na drodze krajowej numer 12 w miejscowości Pełczy na Lubelszczyźnie samochód potrącił na przejściu dla pieszych kobietę, mówił Kamil Karbowniczek z tamtejszej policji. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Skoda zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa kobiecie. Na Skodę najechał Mercedes typu bus, który uderzył w tył pojazdu. Niestety Skoda uderzyła w znajdującą się na przejściu dla pieszych kobietę. Z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala na badania. Na miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Policjanci ustalają, czy kierowcy byli trzeźwi. O pierścień księżnej Anny walczą rycerze na zamku w Liwie na Mazowszu. Od 21 lat turniej rycerski przyciąga rekonstruktorów z całego kraju i tysiące gości, także z zagranicy. Po turnieju przewidziano pokazy specjalne, wśród nich prezentacje rycerstwa konnego, mówi Kacper Małkiński z Muzeum Zbrojownia.

wszystko, wszędzie, teraz. Dzień dobry Państwu. Olga Szućko za sterami, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Scenariusz dzisiejszej audycji do pewnego stopnia piszą nasi siatkarze, którzy właśnie grają z Francją o złoto Igrzysk Olimpijskich. W tej chwili wynik 12-9 w pierwszym secie dla Francuzów. Na razie, to jest moja wersja optymistyczna, na razie, więc to nie będzie nasze typowe sobotnie spotkanie, bo będziemy oczywiście łączyć się z Paryżem i z Dariuszem Urbanowiczem, ale odwiedzimy też Brukselę pod koniec lipca w specjalnym studiu z halą, z basenem. Pracowała ekipa powstającego właśnie serialu Heweliusz, polskiego serialu. O pracy z wodą i nie tylko opowiedzą między innymi reżyser Jan Holoubek, producentka Anna Kępińska i aktorzy Łukasz Lewandowski i Tomasz Szuchart. A po 14, ciekawa jestem, w którym secie wtedy będziemy, z Kają Szafrańską z Jakby nie patrzeć podpowiemy też najciekawsze serialowe powroty sierpnia, więc myślę, że można to tak podsumować na wstępie, że będziemy kanapowcami, bo skupiamy się dzisiaj na tym, co na małym ekranie, a na małym ekranie albo seriale, albo sport. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Oczywiście moje media społecznościowe też są dobrą drogą do kontaktu. Zaczynamy. Kids in old school. Arcade Fire i Ready to Start na początek. Wszystko wszędzie teraz, dziś, a teraz przenosimy się do Paryża. Dariusz Urbanowicz, jak sytuacja? No sytuacja jak na razie nie za ciekawa. 11 do 17 przegrywamy z Francuzami. Odskoczyli nami spokojnie, budują sobie przewagę. Przed chwilą pierwsza zmiana zastosowana przez trenera Nicolas Grbicia. Teraz punkt Tomka Fornala. On potrafi wziąć ciężar gry na swoje barki. Wszedł na chwilę Kamil Semeniuk, ale już odetchnął Wilfredo Leon i wrócił na parkiet. Teraz Tomek Fornal na zagrywce. Tak jak powiedziałem, to jest motywator, to jest zawodnik, który jest bezkompromisowy. Czasem, tak jak powiedziałem, może nie używa naukowego języka, motywując kolegów, ale najważniejsze, że skutecznie teraz wykorzystana bezpańska piłka przez Wilfredo Leona. Dwa punkty z rzędu dla Polaków. 13 do 17. I oby tak dalej. Dariusz Urbanowicz pozostaje i obserwuje mecz Polaków z Francuzami i będziemy do tego meczu wracać dzisiaj w audycji. A teraz utwór, który towarzyszył premierze trzeciego sezonu serialu Royst. Tam był podtytuł Millennium. Jedyny mój to zaledwie kilka dni, a ja nie mieszczę łez, zagryzam wargi. Dotykam się, jak to zwykłeś robić ty. Wyczuwam, wyczuwam cię w zapachu ubrań. A te dni ciszy, które dzielą nas, odpowiadają mi złe obrazy. Muszę to przespać, przeczekać, przeczekać trzeba mi, a jutro znowu pójdziemy na rzekę. Dynamy. Pora kończyć już. Pielęgnuj obraz mój w swym sercu. Jestem wodą, do której raz włożysz się dłoń. Nigdy nie zdołasz jej zapomnieć. A te dni ciszy, które dzielą nas, odpowiadają mi złe obrazy. Muszę to przespać, przeczekać, przeczekać trzeba mi, a jutro znowu pójdziemy na rzekę. A te dni ciszy, nadziei coraz mniej na słońce. Brodka, Jan i Urbański, piosenka List, piosenka towarzysząca trzeciemu sezonowi serialu Royst, czyli Royst Millennium. Muszę Państwu przyznać, że zawodowo to jest dosyć skomplikowana sytuacja. Jednym uchem i okiem jestem w Paryżu. Wciąż pięciopunktowa przewaga Francuzów, 21 do 16 teraz w pierwszym secie finału Igrzysk Olimpijskich w siatkówce. Ale my teraz też przez moment przeniesiemy się do Brukseli. Tam przez ostatnie tygodnie pracowała ekipa serialu Heweliusz z pomysłem na serial o katastrofie promu Jan Heweliusz. Przypomnę, to był styczeń roku 93. W katastrofie zginęło 55 osób, ocalało 9. Z tym pomysłem zgłosił się do producentki Anny Kępińskiej scenarzysta Kasper Bajon, a potem we dwoje odezwali się do Jana Holoubka. Ta trójka już nie raz razem pracowała między innymi przy wielokrotnie nagradzanym serialu Wielka Woda. No a produkcja taka jak Heweliusz oczywiście wymaga bardzo długiego, wymagającego okresu zdjęciowego, wielu przygotowań przed tym okresem zdjęciowym. Ja miałam okazję być na tym planie Heweliusza już pod sam koniec i na jakim etapie i gdzie byliśmy, o tym opowie reżyser Jan Holoubek. Jesteśmy na specjalnej hali wodnej w Belgii, w Brukseli. I teraz jesteśmy na etapie robienia krok po kroku, bardzo małymi kroczkami przez wiele dni katastrofy. Po prostu katastrofy tej części, katastrofy, kiedy ludzie już są poza statkiem, są w tratwach albo wpadli do morza, są podejmowani przez helikoptery, przez statek ratunkowy. Mieliśmy tutaj zbudowany fragment statku też, takiego burtę. To jest ta część zdjęć chyba najtrudniejsza, jeśli chodzi o sfilmowanie katastrofy. I rzeczywiście to też było widać, ile wysiłku ekipa wkłada w tę pracę. O tym, z jakimi warunkami stworzonymi na hali pracuje ekipa, tak Jan Holoubek opowiadał. Tutaj mamy do czynienia z wiatrem o bardzo dużej sile, falami. Aktorzy są poddawani naprawdę ciężkiej próbie. Dzisiaj może nawet tego tak nie było widać, ale przez ostatnie kilka dni oni kręciliśmy wszystko w środku tej tratwy i ta tratwa była cały czas na tych falach, tam jest duszno. Tacy specjalni panowie podpływają pod tę tratwę z takimi odkurzaczami wodnymi i walą w nich prosto w aktorów im twarz jeszcze wiatrem, tak żeby na pewno nie było im komfortowo, ale na ekranie to wygląda wspaniale, jak wichura. Miałam okazję trochę podglądać i też Państwu podrzuciłam parę zdjęć i w trójkowych, i w moich mediach społecznościowych. To brukselskie studio z halą wodną jest największe w Europie. No i mogę powiedzieć, że o ile temperatura w samej hali, tej z basenem, wynosiła ponad 30 stopni, o tyle odczuwalna była jeszcze wyższa, no bo wilgotność oczywiście była obezwładniająca. Na basenie oczywiście była ekipa nurków na stałe, ekipa kaskaderska także, a na tratwie ratunkowej aktorzy raz po raz powtarzający scenę wciągania do wody jednego z ocalałych. Wszyscy w akwatach, wszyscy w kombinezonach. To tylko jedno z wyzwań tej produkcji. O innych mówi Konrad Galan, kierownik produkcji odpowiedzialny za zdjęcia. No, czytając scenariusz, drapałem się po głowie, jak my to zrobimy, ale z każdym tygodniem, z każdym dniem to jakoś tam wychodziło, że to pomysły były na to, a już po samej realizacji okazało się, że to jakoś poszło po prostu. Dużo pracy, dużo czasu poświęcono na to. Zaczęliśmy z wysokiego C tak naprawdę zdjęcia, bo od razu były to zdjęcia na wyjeździe. Przeważnie nie robi się tak, bo pierwszy jest potrzebny jakiś tam rozbieg dla ekipy, dla nas, dla wszystkich. Więc przeważnie robi się w Warszawie spokojne zdjęcia, ale niestety dostępność promu, na którym mieliśmy zdjęcia, no wymagała tego, że musieliśmy to robić od razu. Później kolejny etap to były zdjęcia na morzu, na Bałtyku. Zaplanowaliśmy sobie to na taki okres najgorszy na Bałtyku, gdzie jest początek lutego, gdzie są sztormy i tak dalej. Ale akurat te 3 dni, w które wyszliśmy w morze, były po prostu idealne, więc to jest też szczęście chyba naszych twórców, że pogoda nam zawsze jakoś tam pomaga. Nawet jak zaczynaliśmy zdjęcia, to zaczął padać śnieg. I to było chyba takie z większych wyzwań logistycznych. Tam mieliśmy jednostki wojskowe pływające, śmigłowiec, jednostki wspomagające, jednostki grające. Tam było około 5 statków okrętów. Wojsko, ludzie prywatni, różne jednostki wojskowe, z każdym się inaczej to załatwiało. Zaczęliśmy rozmawiać o tym tak naprawdę chyba pół roku wcześniej, żeby to wszystko też zorganizować oficjalnie przez MON i tak dalej. No takie zderzenie trochę z machiną i do końca trzymali nas, że tak powiem, w napięciu. No w napięciu i to napięcie właśnie towarzyszy nam dzisiaj nieodzownie w tej audycji i w tym czasie. Konrad Galan, kierownik produkcji serialu Heweliusz, ale my teraz z Brukseli przenosimy się do Paryża. Skończył się pierwszy set. Myślę, że to było dla zmylenia. Dariusz Urbanowicz, jak ty myślisz? Tak, oby to była zasłona dymna. Przegraliśmy do 19:25. No mam wrażenie, że trochę brakuje nam szczelności na bloku. W tym elemencie Francuzi kilka razy nas przechytrzyli. Kilka razy też były takie sytuacje, kiedy piłka dosyć przypadkowo sprzyjała, po prostu spadała na nasz na nasz parkiet, więc trochę szczęścia zabrakło. Mam wrażenie, że nasi trochę jakby jeszcze nie wdrożyli się w ten najbardziej swój bojowy tryb. To dopiero początek meczu. Oczywiście stracony set, ale gra się do trzech wygranych, więc walka trwa. Chwila przerwy między setami. Zaraz siatkarze wrócą na parkiet. Jeszcze się naradzają. Jeszcze mają chwilę tutaj rozgrzewki rezerwowi i powoli, powoli rozpoczyna się druga partia tego spotkania. Bardzo dziękuję za te relacje i oczywiście do Paryża będziemy wracać, a teraz wracamy na ścieżkę dźwiękową jednej z produkcji, które wyszły spod ręki Jana Holoubka i jego ekipy. To był pierwszy sezon serialu Roist. Nie trzeba. wszystko, wszędzie, teraz. 29 minut pozostało do 14 w drugim secie finału siatkarskiego na Igrzyskach Olimpijskich Polska-Francja 6-4 teraz dla Polski, a my tymczasem wracamy do Brukseli na plan serialu Heweliusz. Jeszcze jedno słowo od Jana Holoubka, bo oczywiście te wszystkie przygotowania, które każdy pion, każdy segment ekipy musiał przejść, realizując ten projekt, to przedsięwzięcie, dotyczyły także aktorów, bo te zdjęcia są wyjątkowo wymagające. Maciek Maciejewski, koordynator kaskaderów, ćwiczył z nimi w Polsce na basenach i też takim basenie, na którym ćwiczą ratownicy morscy, gdzie można zasymulować falę, mgłę, ćwiczył z nimi pływanie. W ogóle uczyli się jakby pływać od początku, bo to, że umiemy pływać żabką, to w tych warunkach tutaj nie pomoże. Uczyli się, jak się zachować w sytuacji, jeżeli zostaną wciągnięci przez prąd, bo tutaj też ten basen ma swoje prądy i może wciągnąć pod dekorację na przykład. Są tam oczywiście nurkowie cały czas pod wodą, którzy pilnują, ale jednak oni wszyscy musieli przejść szkolenie i tak mam wrażenie, że tutaj dopiero zderzyli się z czymś dużo większym niż się spodziewali. A my jako ekipa, my się przygotowywaliśmy tak, że po prostu byliśmy tutaj chyba ze 4 razy na różnych dokumentacjach, zrobiliśmy testy chyba z rok temu. Także my się też do tego przygotowaliśmy, ale może nie kondycyjnie, tylko po prostu merytorycznie. Jak tutaj to wszystko zrobić? Jakie zrobić fale? Gdzie postawić wiatraki? Jakich używać urządzeń do wystrzałów wody? No to skomplikowane dosyć, ale wiele miesięcy pracy. To Jan Holoubek, reżyser serialu Heweliusz. W rolach głównych, jeśli chodzi o te zdjęcia związane z wodą, między innymi Borys Szyc, Tomasz Szuchart, Konrad Eleryk, Łukasz Lewandowski, Piotr Rogucki się pojawiają. No i jak Państwo słyszeli, szefem kaskaderów na planie serialu Heweliusz jest Maciej Maciejewski, bardzo doświadczony kaskader. Zajmował się przygotowaniem aktorów do zdjęć i jeden z etapów tego szkolenia obejmował zajęcia na basenie treningowym Politechniki Morskiej w Szczecinie. To jest taki mini basen jak ten, z mini efektami, ale już te fale się tworzyły, były deszcze, tworzyliśmy wiatry, aktorzy już bujali się w tych tratwach, bo też musieliśmy sprawdzić, jak to z tym błędnikiem tak naprawdę jest, na ile ta choroba morska ma szansę się przenieść na nasze zdjęcia, to na pewno utrudniłoby realizację, bo wyobraźcie sobie Państwo, że 6 aktorów w tratwie nagle zaczyna wymiotować, więc byłaby kompletna katastrofa, więc ten kurs, który mieliśmy w tej Politechnice Morskiej, właśnie na takie pytania nam odpowiadał, też aktorzy zapoznawali się z tymi kostiumami nietypowymi, typu akwaty, bardzo niewygodne, bardzo ciepłe, ponieważ one są przewidywane na zimne temperatury. My pracujemy w basenie, który ma woda średnio 32 stopnie, a obieg ma 38. W środku, Państwo widzicie, jest bardzo parno. To są niezbędne wymogi po to, żeby móc tyle godzin w tej wodzie, mimo tych wiatrów i zimnych w sumie deszczy, przetrwać możliwie jak najdłużej w ciągu dnia zdjęciowego. I ten trzeci etap już był takim etapem, gdzie aktorzy wpadali pod tratwę, umyślnie oczywiście byli asekurowani, jakby testowaliśmy na nich wszystkie sytuacje awaryjne, które miały szansę się na tutaj i mają nas na tych zdjęciach wydarzyć. Maciej Maciejewski, szef kaskaderów serialu Heweliusz. Szybki rzut oka na to, co dzieje się w Paryżu. 9-8 teraz dla Polaków w drugim secie siatkarskiego finału olimpijskiego, a my jeszcze zostaniemy w Brukseli. Tam polscy kaskaderzy połączyli siły z belgijską ekipą, między innymi nurków, którzy wspomagali, asekurowali zdjęcia w wodzie. No właśnie, czy takie zdjęcia wodne są w kontekście doświadczenia zawodowego kaskaderów jakoś szczególnie skomplikowane czy niebezpieczne? Każde warunki, jeśli są nieprzemyślane i nieodpowiednio zabezpieczone, są niebezpieczne. Więc woda, która wydawałaby się bardzo ryzykowna, jeśli jest przemyślana i kaskaderzy są odpowiednio wykształceni do tych działań, przygotowani, są zapoznani z obiektem, ta woda wtedy, zawsze to dietycznie, ale jest do ujarzmienia. Trzeba bardzo uważać, ale myślę, że dużo niebezpieczniejsza jest strefa ognia, w którym się poruszamy, czy praca na wysokościach. Wszystkie te elementy mają swoją specyfikę zagrożeń, ale jeśli są przemyślane i podchodzimy do nich po prostu z pokorą, to nie wydarza się nic, ale nigdy nie wiadomo. Nawet czasami są rzeczy, które ten 1%, 2% nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może wydarzyć. I mieliśmy taką sytuację, że na próbie z kaskaderem pierwszy dekor nie spodziewaliśmy się, że te boczne prądy, które są wytwarzane, które tworzą takie wrażenie piany na wodzie, że są aż tak silne, że jeszcze w połączeniu z ruchomym dekoracją, która wytwarzała wirw pod siebie, po prostu wciągnęło nam kaskadera pod dekorację. dekoracja. Nie? Jakby widziałem, jak on się wynurzał, miał wielkie oczy. Ja też byłem w szoku. O kurczę, nie jest dobrze, trzeba to inaczej rozegrać. My natychmiast odsunęli te wszystkie. No to się wszystko weryfikuje. Nie? Belgowie też te efekty robią dla nas jak najlepsze, ale też one są korygowane za każdym razem. Nie? Były sytuacje, że takie duże ilości wody spadały na kaskaderów, że nas tu zmiatało nas z dekoracji. Nie? Tu nie ma żadnej kontroli. To jest taka siła żywiołu, że po prostu natychmiast człowiek nabiera respektu. Nie? Tu nie ma żartów. Ale poza takimi incydentami, gdzie no też jakby przewidując tą sytuację, najpierw wszystkie próby robimy na kaskaderach. Nie? Jeśli chodzi o takie grubsze numery, to nawet robię sam osobiście, żeby mieć taką pewność, co się tam wydarza, jak, żeby było mi łatwiej powiedzieć aktorom, co zrobić, żeby wyszło to wszystko dobrze i bezpiecznie. I też mówię, że jeśli ja to dam radę zrobić, to aktorzy na pewno. No muszę przyznać, że to jest świetna motywacja, prawie jak ten talent motywacyjny Tomasza Fornala, na który bardzo liczymy także dzisiaj w finale siatkarskim olimpijskim. W tej chwili 12-11 dla Polaków w drugim secie. No ale my jesteśmy wciąż w Brukseli. Jak często kaskaderzy mają szansę dublować aktorów w scenach? Bo muszę przyznać, że byłam pod wielkim wrażeniem, obserwując to, co się działo w czasie zdjęć, bo z tego, co widziałam na tym planie, aktorzy znakomitą większość sekwencji w wodzie wykonywali sami. Plan był taki, żeby maksymalnie możliwie realizować te sceny aktorami. Jednak zawsze lepiej jest, gdy widz widzi aktora cały czas, jest jego twarz, uwiarygadnia to postać i widz automatycznie podprogowo bardziej wierzy w tą historię. Oczywiście są kaskaderzy dublerzy, każda główna postać ma swojego kaskadera dublera, na której to testujemy wszystkie rzeczy, zanim aktor wejdzie w tą sytuację. Więc tych zakresów działań jest bardzo dużo. Natomiast ostatnim takim testem, tu mówiłem wszystkim aktorom, to będzie już ten moment, gdy my pojawimy się tu na basenie. I też to było wszystko metodycznie przeprowadzone, ponieważ było tak zwane zapoznanie z obiektem. Aktorzy od bardzo prostych rzeczy byli wprowadzani w te wszystkie efekty, po kolei tylko fale, potem tylko wiatr, potem tylko deszcz, potem łączyliśmy te efekty, potem przychodziły te kanony wielkie wody, które imitują te łamiące się fale. To są bardzo duże ilości wody, więc one jak spadają na nas, a zdarza się, że trafiamy na taką falę, no wpadamy po 2 metry pod wodę, mimo że mamy pianki, które nas niby powinny wypierać, ale siła jest tak duża, że znikamy, więc gdy aktor, który robi scenę, wpada na siatkę, wpada pod wodę, skusi mili, wynurza się i chce złapać tego powietrza i w tym momencie spada mu ściana wody, natychmiast idzie pod wodę. W związku z tym ten trening spowodował taką sytuację, że gdy oni już na bezdechu schodzą i już normalnie człowiek by wpadł w panikę, że nie ma tlenu i zaczęłaby się bardzo niebezpieczna sytuacja, oni wiedzą, że to jest tylko kwestia głowy, bo to sobie wytrenowali w basenie, że jeszcze mają spokojnie tego zaplecza tlenowego w sobie na jakieś 5-10 sekund, że wystarczy tylko się zachować spokojnie, a field diverzy i kaskaderzy natychmiast ich podbiorą i bezpiecznie odsuną. Jak widzicie Państwo, taki gwizdek, to nie chodzi o to, żeby tych aktorów tam ustawiać w szeregu i uczyć WF-ku, tylko jest to jedyny sygnał dźwiękowy, który jest w stanie się przebić przez wszystkie te efekty dźwiękowe. Kończymy tym gwizdkiem ujęcia i jest to gwizdek, który gdy się pojawi na hali, nikt w ogóle nie obraca się, nie patrzy skąd to się wydobywa, tylko natychmiast włączany jest guzik awaryjny i wszystkie efekty w miejsca stają. Czyli bezpieczeństwo jest najważniejsze. To Maciej Maciejewski, szef kaskaderów serialu Heweliusz. W Paryżu teraz 13-12 dla Francuzów, a właściwie teraz już 14-12 dla Francuzów w drugim secie. My za moment wrócimy do Paryża, potem też wrócimy do Brukseli, ale najpierw zaśpiewa pan Baxter. Fires burning you, foyer chill and firehouse, bloated spleen, brown slip-ons, watercress and the chin, white suit, patriarchal figure, lipstick on the collar. Who's thinner than who? Who's speaking more lowbrow? Day ghosts raised by long faces. I was alone, Mum, but you said nothing. Just off chirping that alcoholic. And everyone says, yeah. And I sometimes say, yeah. And all the posh kids go, yeah. Now I'm with a dangerous man on the way to posh school, Kensington. Trixie's in the back, she's made no effort at all. And the ya-ya's are screaming at us, scared of the bohemians. And all the posh girls go, yeah. And I go, yeah. everyone goes, yeah. Elsbury boy, sailing close to the wind. You gotta let go the dark thoughts, funny smiles on broken china. For this is now Pinot Noir sunsets on Burger King trousers. We are the future, carrying the past like rancid meat. Boys and girls who dare to dream and love to say, yeah. And everyone says, yeah. And all the posh kids go, yeah. Baxter Dury, Aylesbury Boy, a my przenosimy się do Paryża. Tam siatkarski finał obserwuje Dariusz Urbanowicz. Drugi set, jaka sytuacja? Mamy prowadzenie 18-16. Teraz czas dla Francuzów. No, muszę powiedzieć, że gorąco mi się zrobiło w pewnym momencie, bo przy stanie 12-10 dla Polski Francuzi mieli serię czterech akcji zakończonych punktami. Zrobiło się 12-14. Potem trochę zamieszania, punkt za punkt, no ale przed chwilą zrewanżowaliśmy się im dwoma seriami takimi. Najpierw 3 punkty dla nas, potem 2 punkty dla nas, więc mamy teraz dwupunktowe prowadzenie. Muszę powiedzieć, że jestem zachwycony grą Jakuba Kochanowskiego, który zapunktował w bloku, który ma już 6 punktów zdobytych. Robi się tutaj naprawdę coraz goręcej. Francuscy kibice dominują, ale Polacy wzięli się w garść po tym pierwszym przegranym secie, w drugim 18-16. No i wierzę w to, że wyrównamy stan rywalizacji. Teraz Tomasz Fornal na zagrywce. Brudka, ta rozsapierzona fryzura, tlenione blond włosy, ale niestety w siatkę trafia za darmo punkt dla trójkolorowych. 17-18. Och, cały czas tutaj zmiana nastrojów, cały czas z ekstazy do jakichś takich załamań nerwowych, no bo co chwila ta sytuacja się zmienia. Francuzi teraz zagrywają tutaj w tej chwili na podaniu Jouffroy, jeden z najmłodszych zawodników w składzie, serwuje mocno w aut na szczęście, ale niestety chyba będzie punkt dla Francuzów. Trafił jednak w boisko minimalnie, poszedł tam jeszcze Leon, niby sprawdza, co tam, gdzie ta piłka uderzyła, ale podszedł do niego od razu Nikola Grbić, coś mu tam szepcze do ucha. Miejmy nadzieję, że to są jakieś prawdy objawione, że Nikola Grbić wie, jak to się wszystko potoczy. On już zdobywał złoty medal, on zdobywał brązowy medal. Ach, Francuzi w aut, 19-18. Ja nie wiem, jak ja dożyję do końca tego ja meczu. Ja też nie wiem. Ważne... Wszyscy jesteśmy w potężnych emocjach, ale teraz przez moment się uspokójmy. Liczymy na ciebie, będziesz to wszystko obserwował. Za moment połączymy się znowu. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję. Wszystko, wszędzie, teraz. To jest audycja nie o sporcie, a o popkulturze. I dzisiaj łączymy te emocje związane z siatkówką z emocjami związanymi z tym, co na małym ekranie przygotowują dla nas twórcy filmowi. No właśnie, przygotowania do serialu Heweliusz, do pracy nad serialem Heweliusz. Teraz prześledzimy także z punktu widzenia autora zdjęć, też nie pierwszy raz pracującego z Janem Holoubkiem, Bartłomieja Kaczmarka. Ja oczywiście obejrzałem wszystkie chyba możliwe dostępne filmy, które dotyczyły jakichś katastrof morskich, żeby podpatrzeć różne technologiczne rzeczy, no, żeby nie wymyślać na nowo koła. Jeśli ktoś już coś zrobił i możemy podpatrzeć, jak to się technologicznie robi, no to oczywiście warto takiej wiedzy zaczerpnąć, ale to jest od takiej strony głównie technologicznej, żeby wiedzieć, jak to fizycznie zrobić. Natomiast jeśli chodzi o takie inspiracje, powiedziałbym, bardziej merytoryczne czy plastyczne, no to one często się biorą z rzeczy zupełnie niezwiązanych z filmami morskimi. Inspiracją taką główną, plastyczną do tego filmu były bardziej zdjęcia fotoreporterów polskich z lat 90. Poszukiwaliśmy, jak oddać realia epoki początku lat 90. tego czasu, takiego transformacji, jakiejś takiej największej chyba biedy w takiej naszej ostatniej historii i takich super mrocznych czasów, więc ja tak naprawdę nie szukałem tutaj inspiracji w Titaniku, a bardziej w fotografiach Chrisa Nidentala, czy Wojciecha Krasowskiego, czy Millera z Gazety Wyborczej. Szukaliśmy po prostu w reportażu i w takich dokumentalnych zdjęciach inspiracji plastycznej i też te rzeczy później są w jakiejś dużej części przeniesione na zdjęcia w katastrofie, więc bardziej chcieliśmy być reporterami. Taki mieliśmy cel, mam nadzieję, że to się uda. To przekonamy się, kiedy serial będzie miał premierę. No, będzie to pewnie najwcześniej przyszły rok, ale oficjalnych informacji żadnych na ten temat nie ma. Wzajemne zaufanie, dobre przygotowanie. Oczywiście wszyscy mówili, że to było tutaj kluczowe, kiedy pracuje się w takich warunkach, że można na sobie polegać. Nie tylko też na swoich aktorskich narzędziach i warsztacie. No bo teraz przechodzimy do aktorów. Kiedy walczy się z takim żywiołem, wprawdzie wytworzonym przez specjalistów od efektów specjalnych, ale jednak żywiołem, to czy ten warsztat jest ważny, czy już reaguje się czysto po ludzku, atawistycznie ciałem? Tomasz Szuchart. Nie będę tutaj kłamał, że to jest coś, z czym się kiedykolwiek spotkałem, bo się nie spotkałem. Ja zawsze w formie żartu opowiadałem przez dobre 10 lat po szkole teatralnej, że ja umiem grać tylko ciepło i zimno, nie? Bo trochę tak jest, aura gra za ciebie, no. Ale nie, no prawda jest taka, że to oczywiście i łatwiej utrudnia, no bo są warunki maksymalnie przybliżające nas do sztormu. Tutaj troszkę jest w Brukseli cieplej niż było w Warszawie na hali, czyli temperatura wody. Tam łapaliśmy prawdziwe drżączki ciała. To znaczy, że już było naprawdę zimno i wymiękaliśmy. Tu z kolei fale są na tyle wysokie, że jak mówię, mamy żołądki nam nie wytrzymują. Więc tak, no, nie ma co mówić, że stworzyli nam takie warunki, że nie musimy za wiele grać. Każdy z nas ma inne rzeczy, bo jeździliśmy bardzo często razem na te wszystkie szkolenia i było po prostu widać, no, ktoś miał problem z wejściem na łódkę, a ktoś miał, żeby się wynurzyć, tak, a ktoś miał problem z tym, że po prostu fale, że jakoś to źle działało na błędnik. No, każdy ma swoje. Ja akurat nie miałem takich sytuacji, żeby jakoś tak bardzo fizycznie mi coś doskwierało. Natomiast bardzo ciekawym było przeżyciem kiedyś scena dialogowa z Dominiką Kluźniak. To jeszcze w Warszawie kręciliśmy pokład. I żeby się nie utopić stojąc, bo taki był strumień wody skierowany w twarz, musiałeś zaczerpnąć powietrza do wypowiadania kwestii bokiem, jakby pod pachą w stronę ściany. W tym momencie mogłeś wziąć oddech, nie utopiłeś się dzięki temu, a potem już na jakby wstrzymanym oddechu wypowiadałeś kwestię. No też były takie historie, to mnie zaskoczyło trochę. Jeśli chodzi o sytuację w Paryżu, to w tej chwili 23-19 dla Francji w drugim secie siatkarskiego finału. Zanim przeniesiemy się do Paryża, zostańmy jeszcze przez moment w Brukseli. Stopniujmy sobie te emocje. To miejsce, w którym powstawały zdjęcia, no, było imponujące, no, ale też jak Tomasz Szuchart opowiada, no, to jest ogromne wyzwanie fizyczne także dla aktorów, no, ale trzeba pamiętać także o tym, że jednak serial opowiada prawdziwą historię, dramatyczną, no i wielowarstwową. Łukasz Lewandowski. Na nas też ten basen zrobił ogromne wrażenie, ale myślę, że tak z każdym dniem wrażenie robi co innego. Jak oni dali radę? Nie wiem. Ja się wspinam, jestem taternikiem, wspinam się w Alpach. Parę razy śmierć gdzieś była na moim ramieniu. Widziałem różne straszne wypadki, kalectwa, widziałem śmierć. Widziałem to wszystko, ale tego to sobie nie wyobrażam. Jaką trzeba mieć wolę walki, żeby w temperaturze wody, która ma 2 stopnie, przy takich falach bałtyckich, nie wyobrażam się. Nie wiem. To nas, myślę, że jak siedzimy tam w tratwie, to nas to kompletnie demoluje psychicznie. Jeszcze jedna współtwórczyni serialu, jego producentka, Anna Kępińska, no bo Łukasz Lewandowski to oczywiście jeden wspaniały aktor, jeden z tych, którzy pojawiają się w serialu na ekranie. Anna Kępińska opowiada o tym, czym dla niej jest ta historia, którą opowiadają twórcy w serialu Heweliusz. Przede wszystkim jest to historia o tragedii ludzi, jest to historia o stracie, o żałobie, o też dochodzeniu do sprawiedliwości. Także jest to historia poniekąd uniwersalna, ale ja zawsze cieszę się, jeśli możemy opowiedzieć coś nowego, bo oczywiście to są zawsze dwa wymiary. Jeden wymiar jest taki, że to jest opowieść, może być na jakiejś płaszczyźnie sentymentalna, bo dotyczy lat 90., które wydaje nam się, że pamiętamy, a potem widząc je na obrazku okazuje się, że nie do końca, że to już jest świat, którego nie ma wokół nas i to bardzo czujemy, szczególnie na etapie przygotowywania projektu, kiedy zaczynamy szukać jakby lokacji albo już oglądać propozycje, które nagle się okazuje, że ten świat jest totalnie inny od tego, który nas otacza, a nam się wydaje, że to było tak niedawno. Natomiast no, ten drugi aspekt, że ta historia jest nieznana, też jest kuszące, bo po prostu jest to ciekawe, interesujące powiedzieć coś takiego, co się wydarzyło, to zwykle zawsze też trudne, bo dotyczy prawdziwych ludzi i prawdziwych emocji, no ale jednocześnie utrwalamy coś, co no może w jakiś czas już po prostu nikt o tym nie pamiętać. Anna Kępińska, producentka serialu Heweliusz, ale także serialu Wielka Woda, opowiadała z Brukseli o tym, jak prace przebiegają, no i jak twórcy myślą o tej historii i oczywiście do tej historii i do serialu, do pracy nad tym serialem będziemy nie tylko we Wszystko Wszędzie Teraz wracać w Trójce. Tutaj kończymy tę historię, przenosimy się do Paryża, no i przyznam, że przenosimy się z ciężkim sercem. Jeżeli my tutaj, w studiu przy Myśliwieckiej, obserwując to na ekranie, mamy taką huśtawkę emocji, co nie wiem, co się dzieje z Dariuszem Urbanowiczem. Ledwo żyje, ledwo żyje. Było 19 po 19, 19-19, a potem seria punktów dla Francuzów. Skończyło się 25-20. Był challenge, który jeszcze przywrócił nadzieję. Jeden z Francuzów dotknął siatki, no ale Polacy jakoś tak oddali tę końcówkę. Nie to, że nie walczyli oczywiście, bo to dużo jest sytuacyjnych piłek. Jakiś as po stronie francuskiej. Jakiś taki potrójny blok, gdzie piłka się przypadkowo prześlizguje między naszą obroną a siatką i wpada nam praktycznie za kołnierz. Więc no, nie zawsze mamy tutaj szczęście, a szczęście musi sprzyjać. Cały czas rozbrzmiewa tutaj alele ble. Francuzi bardzo głośno dopingują. Mam nadzieję, że to nie deprymuje Polaków, że to jest inna kwestia, że znajdą sobie sposób na to, by doprowadzić teraz do zwycięstwa w trzecim secie, bo inaczej będzie bardzo, bardzo źle. Nie, pamiętajmy, my gramy o złoto, mamy srebro w kieszeni, ale my nie chcemy tego srebra. My chcemy złoto w finale olimpijskim turnieju w Paryżu. Chcemy, ale zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Trzymamy kciuki wciąż za biało-czerwonych. Dariusz Urbanowicz, dziękuję bardzo za nasze spotkanie w tej godzinie. Oczywiście będziemy wracać do Paryża, ale na razie muzycznie wracamy do historii sportowej, bo to z filmu Challengers. Trent Reznor i Atticus Ross. Słyszymy się po 14. Yeah.